Polskie jabłka czerwone luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej. 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Sąd zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję do spraw Pegasusa. Ludzie prezydenta niestety już nie wszyscy. Nie żyje Robert Redford, legenda Hollywood. Zostanie wyjaśnione, czy dron nad budynkami rządowymi był formą celowej prowokacji, zapowiada premier. Na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję do spraw Pegasusa zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie. Będzie to 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia Anna Ptaszek poinformowała, że sąd uznał, iż Zbigniew Ziobro unika posiedzeń komisji. Ponieważ deklaruje publicznie, że dobrowolnie nie stawi się na posiedzenie tej komisji, znamy wszyscy te argumenty, bo one w przestrzeni publicznej się pojawiają. Mamy za sobą 3 posiedzenia, na które nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia komisji śledczej. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 29 września. Nie żyje Robert Redford, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Miał 89 lat. Był zdobywcą Oscara i Złotego Globu. Zagrał w takich filmach jak Żądło, 3 dni Kondora czy Pożegnanie z Afryką. Informację o śmierci słynnego aktora przekazała jego rzeczniczka Cindy Berger. Nie podała przyczyny śmierci. Poinformowała jedynie, że Redford odszedł we śnie w swoim domu w stanie Utah. Baba. Robert Redford był jedną z największych gwiazd Hollywood. Zasłynął rolami w takich filmach jak Butch Cassidy i Sundance Kid, Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta czy Pożegnanie z Afryką. Za reżyserię dramatu Zwyczajni ludzie zdobył Oscara. Robert Redford miał opinię artysty, który potrafił łączyć popularność z głębokim zaangażowaniem w sztukę filmową. Jego kariera trwała ponad 6 dekad, a w dorobku miał także 5 Złotych Globów, Nagrody Aktorów Filmowych za Całokształt oraz Medal Wolności przyznany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Robert Redford ogłosił zakończenie kariery aktorskiej 7 lat temu. Incydent z dronem będzie wyjaśniony, zapowiedział premier Donald Tusk. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zneutralizowali bezzałogowca lecącego nad budynkami rządowymi. Szef rządu przypomniał, że policja zatrzymała obywatela Ukrainy i obywatelkę Białorusi. Policja prowadzi dalej dochodzenie i ten incydent zostanie wyjaśniony tak, aby wykluczyć wszystkie też możliwe interpretacje i żeby poznać prawdę, co było źródłem tej niezamierzonej lub zamierzonej prowokacji. W badaniu sprawy ma pomóc odczytanie karty pamięci z urządzenia. Z kolei na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie w środową noc mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej w kierunku rosyjskiego drona z polskiego samolotu F-16, ustaliła Rzeczpospolita. Zawsze jest ryzyko, że pocisk nie trafi w cel albo dojdzie do jakiejś awarii, mówi analityk Defense24 Mariusz Marszałkowski. Tutaj doszło do jakiegoś rodzaju awarii, no i ten pocisk rzeczywiście spadł na dom. Na szczęście nie eksplodowała głowica w tym pocisku. Pociski rakietowe mają głowicę bojową w sobie, więc ten pocisk przy eksplozji mógłby spowodować znacznie większe straty i na ziemi mógłby też spowodować śmierć bądź ranienie ludzi znajdujących się w tym domu, ale to są takie prawidła prowadzenia tego typu operacji. Sprawą obiektu, który uderzył w dom w Wyrykach, zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Stop cyberprzemocy. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży to projekt realizowany w lubelskich szkołach wspólnie z policją i strażą miejską. Policjanci będą spotykali się z uczniami, mówi szef Komendy Miejskiej Adam Beczek. Jest duża strefa zdarzeń, które nie są zgłaszane, nie są informowane o tym organy ścigania. Nie wszystkie też te zachowania wyczerpują znamiona przestępstwa, ale mogą oczywiście wyczerpywać znamiona takiego dokuczania, złośliwości. Im młodsze są te dzieci, tym większe piętno na nich to pozostawia. Projekt jest przeznaczony dla uczniów 4 klas szkół podstawowych. Do końca roku takie spotkania odbędą się w 37 placówkach. Turyści odwiedzający rezerwat parkowy w Złotym Potoku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej od dziś mogą legalnie wprowadzać tam psa. Wcześniej było to zakazane, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Warunkiem wycieczki do rezerwatu parkowe z psem jest prowadzenie psa na smyczy oraz sprzątanie po nim nieczystości. Udostępniony do spacerów z czworonogami szlak ku źródłom przecina rezerwat z południa na północ, prowadząc w pobliżu najatrakcyjniejszych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc, takich jak Staw Szmaragdowy, Grota Niedźwiedzia, Źródła Spełnionych Marzeń, Stawu Sen Nocy Letniej i Młyna Kołaczew przy dawnej Harcówce. Jedno marzenie snu nocy letniej już się spełniło, można tam pójść na spacer z psem. Ale dyrekcja przypomina, że zarówno opiekun, jak i pies powinni trzymać się trasy i nie schodzić ze szlaku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, sport w Trójce, Adam Malecki. Tokio i Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce na początek. Natalia Bukowiecka awansowała do finałowego biegu na 400 metrów, wygrała pierwszą serię półfinałową, a na finiszu wyprzedziła dominikankę Paulino, czyli mistrzynię olimpijską sprzed roku. Natalia cała w skowronkach. Zawsze takie wygrane gdzieś tam też umacniają, także taka wygrana bardzo, bardzo cieszy. Na pewno cieszę się, że pomimo wszystkich wątpliwości moich i innych przywiozłam tu najwyższą formę w sezonie i pokazuje, że jednak liczę się w tej czołówce światowej. Bieg finałowy w czwartek. Swój bieg finałowy ma już za sobą Klaudia Kazimierska. Zajęła 7 miejsce i o ponad 2 sekundy poprawiła rekord życiowy. Także 7 miejsce Pawła Fajtka w finale rzutu młotem. Do półfinału biegu na 800 metrów awansował Maciej Wyderka. On też wygrał swój bieg eliminacyjny. Finlandia nie tylko w kosza świetnie sobie poczyna, ale także i w siatkówce gra jak z nut. Finowie na Mistrzostwach Świata na Filipinach zszokowali Francuzów i pokonali ich 3-2. Mistrzowie olimpijscy na deskach i teraz, by awansować, będą musieli ograć Argentynę. A reprezentacja Polski po wygranych z Rumunią i Katarem szykuje się do jutrzejszej potyczki z Holandią. Kto wygra, zajmie pierwsze miejsce w grupie. Nasi mogą liczyć na doping kibiców, co cieszy Kamila Semeniuka. Czujemy się może nie w takim samym stopniu jak w Polsce, ale gdzieś taką jakąś namiastkę polskości mamy tutaj na Filipinach. Dziękujemy im bardzo za to, że są z nami, że przylecieli nawet na Filipiny nas dopingować. Nam to naprawdę dodaje energii, a my będziemy się starać jak najlepiej się prezentować, aby im jak najwięcej sprawiać radości. Początek jutrzejszego meczu o 12 czasu polskiego. I jeszcze piłka nożna. Rusza faza zasadnicza Ligi Mistrzów. Już o 18.45 zagrają Athletic Bilbao z Arsenalem i PSV Eindhoven z Royale Union. Od 21.00 takie mecze jak Borussia Dortmund z Juventusem od razu przychodzą na myśl. Piękne rogale Del Piero z meczów z Niemcami. Real Madryt zmierzy się z Marsylią. A kolejny sport za godzinę. Najbliższej nocy możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Miejscami popada, a nad morzem nawet zagrzmi. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 6 do 14 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada. Nad morzem lokalnie burze, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, ale to tylko powyżej 1900 metrów nad poziomem morza. W najcieplejszym momencie dnia jutro od 13 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. I znowu cały przedpokój w piachu? Już się nim zajmuję. On naprawdę wjechał pod kanapę? Tak, a zaraz też umyję podłogę. Wybierz swój odkurzacz. Taki, który pasuje do twojego domu i stylu życia. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex 1480 z funkcją mycia i czasem pracy do 120 minut. Teraz za 2598 zł. Znajdź swój odkurzacz w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej wojna mięsno-wegańska z nabiałowym akcentem pomiędzy będzie o stekach z roślin i zakazie kanapek z wędliną w szkołach. Całkiem serio. Będą i przymiarki do 4-dniowego tygodnia pracy, żeby ludzie mieli więcej wolnego. Chociaż w sumie po co? Ludzie powinni pracować. Ludzie jak nie pracuje, to mi odbija w głowie. 5 dni pracy powinno zawsze być. Sobota wolna tak jak kiedyś, niedziela dzień święty święcić, ale 5 dni pracy trzeba pracować, bo przewraca się w głowie i tym młodym widzę teraz. 2 dwójki i 7 trójek, zdania odrębne i zbieżne, jeśli państwo mają, odbiera Daniel Leśniewski. W audycji popołudniowej oczywiście też tematy, które nas wszystkich tutaj odrobinę niepokoją, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem nas wszystkich w Polsce. Ale teraz w Trójce, w setną rocznicę urodzin Billy Kinga, amerykański gitarzysta i wokalista bluesowy razem z Ericiem Claptonem. dropped out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Trójce, takie dwie legendy, pięknie się słucha, prawda? 13 minut po godzinie 16, to my teraz wracamy na ziemię, chociaż sytuacja raczej z tych podniebnych. Wiadomość o dronie nad Belwederem, gdzie od sierpnia mieszka prezydent Karol Nawrocki z rodziną, wczoraj wieczorem zelektryzowała służby. Według wstępnych informacji pojawienie się tego bezzałogowca nad budynkami rządowymi to niezwiązany z polityką czy jakimiś zaczepnymi działaniami incydent. Zatrzymano jednak dwie osoby. Józef Niewiarowski sprawdzał, jakie wnioski z tego zdarzenia wyciągnęły władze, a szczególnie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 21-letni Ukrainiec i 17-letnia Białorusinka zyskali rozgłos. Zainteresowali się nimi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja oraz Prokuratura. Para spacerowała po Parku Łazienkowskim w Warszawie. Dronem nagrywali okolice. Choć z perspektywy turysty okolica parku jest malownicza, z perspektywy bezpieczeństwa państwa to czerwona strefa, gdzie obowiązuje absolutny zakaz latania dronami. Nasi funkcjonariusze zauważyli statek powietrzny, dron. Informował rzecznik Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piórkowski. Dron wzbił się nad Belweder, pałac, w którym mieszka para prezydencka. Obok znajduje się Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Premiera i inne strategiczne rządowe budynki. Policjanci zabezpieczyli drona użytkowanego przez zatrzymanych. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Aktualnie policjanci prowadzą czynności w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze. Ten artykuł mówi o tym, że kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Czynności są w toku. Młodzi operatorzy drona mogą wylądować w więzieniu. To są młodzi ludzie. Być może to wynikało z beztroski, być może z niewiedzy. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ważne jest, że państwo zadziałało, funkcjonariusze państwa zadziałali prawidłowo. Drony, szpiegostwo, podpalenia. To się zdarza, gdy prowadzi się wojnę hybrydową. Ale ważnym elementem tej wojny jest informacja, a konkretnie sianie paniki i podważanie skuteczności państwa tam, gdzie w rzeczywistości działa prawidłowo. Istotą wojny hybrydowej jest wywoływanie zamętu, niepokoju, polaryzacji społecznej, komentarzy, domysłów, plotek i tak dalej. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Jakub Olechowski z UMCS w Lublinie zauważa, że to jeden z filarów prowadzenia wojny hybrydowej. Aby zdestabilizować sytuację, niekoniecznie trzeba coś podpalić czy kinetycznie zaatakować jakiś obiekt. Bo wojna hybrydowa to są właśnie działania kinetyczne i niekinetyczne, czyli zupełnie różne jakościowo. Działania niekinetyczne to jest też na przykład oddziaływanie na łańcuchy dostaw. Na przykład kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. W manewrach Zapad zorganizowanych przez państwo otwarcie wobec nas wrogie biorą w tym roku udział żołnierze z Indii. Mówił w Sejmie poseł Razem Adrian Zandberg. Z tych samych Indii sprowadzamy kluczowe substancje czynne do leków, od których zależy życie setek tysięcy ludzi w Polsce. I łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy zostali odcięci od dostaw do substancji czynnych. Kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także żywnościowego, to kwestie, które oprócz szeroko rozumianej zbrojeniówki czy obrony cywilnej powinny nas teraz szczególnie interesować. Czy my w tym wszystkim jesteśmy przewrażliwieni, czy słusznie wrażliwi? Może państwo mają jakieś zdanie w tej kwestii? Telefony prosimy pod 2 2 7 3, a to Sophie Ellis Bextor, jej piosenka dnia w trójce, czyli Stay On Me. Who's gonna tell them To była piosenka dnia w Trójce. Na zegarach już prawie 20 minut po godzinie 16. Rząd zapowiada zmiany w szkolnym przedmiocie edukacja bezpieczeństwa. Obejmie m.in. obronę cywilną i organizację działań ratowniczych. Starsze pokolenia pamięta ćwiczenia wojskowe na lekcjach przysposobienia obronnego. Czy taki przedmiot powinien wrócić? Czy taki jego kształt powinien się pojawić teraz w szkole? I czy coś jeszcze z niego pamiętamy? Bandażowanie było, strzelanie z KBKS-u i takie jakieś tam zagrożenie były radioaktywne czy coś, ale to już po 40 latach to już się niewiele z tego pamiętam. Strzelania, tak, uczyliśmy się strzelać, pamiętam. I to chyba wszystko tak naprawdę, co pamiętam. Czy coś takiego powinno być pana zdaniem w szkołach? Tak, aczkolwiek wspominając moje pierwsze spotkanie z wiatrówką, chyba może to w późniejszym wieku. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa. To przedmiot obowiązkowy w klasach 8 szkół podstawowych i pierwszych szkół średnich oraz zawodowych. On w ramach reformy 26 będzie ulegał zmianom i uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w przysposobieniu obronnym i o to też proszący współpracujący nad tym przedmiotem. Barbara Nowacka zapowiedziała też opracowanie podręcznika bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Taki podręcznik powstał już dla dorosłych. Mówiła też o kontynuacji edukacji z wojskiem. Na razie były dwie edycje, szykujemy się do trzeciej. Tutaj jest program adresowany do dzieci w każdym wieku. Od najmłodszych po szkoły średnie. Dostosowane do wieku szkolenia przeprowadzone przez żołnierzy. I tak, tych zajęć musi być znacznie więcej. Oprócz działań systemowych, czyli tego, co jest na lekcjach wychowania, oprócz dodatkowych materiałów, przed nami wiele wyzwań. Major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach z UWSB Merito pamięta przysposobienia obronne ze szkoły. Uważa, że powinno ono wrócić. Trzeba zacząć od sygnałów ostrzegania, alarmowania, od budowania wysokiej świadomości, od zasad ewakuacji, od czynności, które trzeba wykonać w tych zagrożeniach naturalnych, ale i też tych zagrożeniach militarnych. Najważniejsze, żeby program był praktyczny, czyli maksymalnie skupiony na umiejętnościach i kompetencjach, a najmniej na wiedzy. Czy dziś taki przedmiot przydałby się w szkołach? Trudno powiedzieć, czy by się przydał. Wolałabym, żeby były inne przedmioty, które mogłyby zastąpić na przykład, gdzie dzieci uczyłyby się rozmawiać, poznawać, patrzeć na świat innymi oczami niż po prostu miałby się przygotować do obrony kraju. Jestem za tym bardziej. Ja jestem zwolennikiem podejścia systemowego, czyli systemowej edukacji ludności, z ochrony ludności i obrony cywilnej. Niewątpliwie to musimy robić. Na pewno tą edukację trzeba podzielić na grupy społeczne, pewnie też wiekowe i zastanowić się, jakimi środkami, metodami, technikami, narzędziami będziemy tą edukację prowadzili, bo na pewno te programy powinny być różne, by były skuteczne. Pomimo tego, co się dzieje w innych krajach, myślę, że żyjemy w całkiem spokojnych czasach, aczkolwiek tak powinno być przygotowanie do takiej ewentualności. Trzeba się przygotowywać wtedy, kiedy jest pokój i spokój, bo no i właśnie to jest ta refleksja, która towarzyszy tym, którzy mówią, nie straszcie, bo to jeszcze nie ten czas. No właśnie, to kiedy będzie czas na przygotowywanie się? No wtedy, jak wybuchnie wojna, to już będzie za późno. O przysposobienie obronne i edukację bezpieczeństwa pytała Monika Gosławska. O 16.30 w Trójce skrót serwisu, po nim odpowiedź na pytanie, czy kanapki z wędliną mogą zostać zakazane w szkole. I nie jest to pytanie pozbawione sensu ani potrzeby jego zadawania. Ale teraz na apetyt może Martini Polis i Błękit. Na błędy.

Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Romuald Wójcik. Trzy osoby zostały ranne po uderzeniu rosyjskiego drona w budynek uczelni w centrum Charkowa. Na miejscu są strażacy, ponieważ na dachu budynku wybuchł pożar. Prezydent Karol Nawrocki gościł dziś w Berlinie, w tym momencie jest już w Paryżu. O kwestii reparacji wojennych od Niemiec mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef MSZ z czasów rządów PiS. Zdaniem Jacka Czaputowicza prezydent działa wbrew polskiej racji stanu, bo powinien raczej wskazywać, że otrzymaliśmy zbyt mało w porównaniu do tego, co Niemcy wypłaciły innym krajom. Powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie, reparacje. Ale natomiast tak jak źle? To stawiamy, burzymy ład, dajemy argumenty innym państwom rewizjonistycznym, bo się przyłączamy do tego obozu, działamy wbrew polskiej racji stanu. Więcej na ten temat w relacji naszego korespondenta z Niemiec. Zapraszamy do Trójki o 16.50, a kolejny serwis o 17.00. A teraz czas już na ekonomię. Sylwia Zadrożna w Trójce. Zapraszam. Od września wizytę w Urzędzie Skarbowym można w łatwy sposób umówić w e-Urzędzie Skarbowym. Do tej pory takie wizyty umawiane były za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, telefonicznie albo osobiście w urzędzie. Dzięki nowemu rozwiązaniu nie trzeba chociażby wypełniać wielu pól w formularzu, wyjaśnia Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje. Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na e-korespondencję w e-Urzędzie, dane kontaktowe, czyli adres mailowy oraz numer telefonu zostaną automatycznie przeniesione i wykorzystane w trakcie procesu rezerwacji wizyty. Jeszcze w tym miesiącu wizytę będzie można umówić przez smartfon dzięki aplikacji e-Urząd Skarbowy. Pamiętajmy też, że aby złożyć dokument w urzędzie, wizyty umawiać nie trzeba. Najgorętszy okres studenckiego najmu trwa w najlepsze, a ofert do wyboru jest mniej niż rok temu. Szacunki mówią o niecałych 79 tysiącach unikalnych ofert mieszkań na wynajem w całym kraju. Mówi o tym Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. To niestety o prawie 15% mniej niż przed rokiem i trochę mniej niż w 2023 roku. Z drugiej strony wybór jest bez porównania lepszy niż na początku agresji Rosji na Ukrainę, kiedy liczba unikalnych ofert zbliżyła się do zaledwie 40 tysięcy, przez co mieszkań na wynajem po prostu brakowało, a czynsze drastycznie rosły. Całe szczęście wtedy sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. W efekcie już we wrześniu 2022 roku liczba unikalnych ofert szacowana była na blisko 63 tysiące. Nie spowodowało to jednak, aby spadły wcześniej podwyższone stawki czynszów. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić obowiązek wstępnego przeglądu jachtu i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów przed ich rejestracją. Z kolei resort finansów chce ograniczyć stosowanie tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia dochodów ze sprzedaży nieruchomości z podatku pod warunkiem przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe do podatników bez innego mieszkania lub domu. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Dolar dziś po południu kosztuje 3,59 zł, a euro 4,25. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada deszcz. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 do 18 stopni Celsjusza. 26 minut do godziny 17. Jeśli Państwa ominęła ta informacja, dla kinomanów szczególnie smutna, to bardzo przykro mi donieść, że nie żyje Robert Redford, ikona hollywoodzkiego kina. Znany z takich filmów jak Żądło, Pożegnanie z Afryką, Zaklinacz koni, uważany za jednego z najzdolniejszych, ale też najprzystojniejszych aktorów swojego pokolenia. Ciężko się tej łatki pozbyć, tak sobie myślę. W Trójce teraz piosenka z filmu Tacy byliśmy, z 73 roku. Z Robertem Redfordem, rzecz jasna, i samą Barbarą Streisand. Thank you. the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way. Pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. To remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we dwie minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Według UNICEF-u na świecie jest więcej dzieci otyłych niż tych dzieci z niedowagą. Co trzecie polskie dziecko w wieku od 7 do 9 lat waży za dużo. Ten wynik plasuje nas na 8. miejscu w Europie pod względem liczby dzieci z nadwagą. Trwają prace nad tym, by te fale powstrzymać, by było po prostu zdrowiej. No i w kwestii zdrowej diety swoje argumenty ma rząd, ale mają też producenci, w tym przypadku mleka i mięsa. Swoje argumenty, swoje konferencje prasowe i badania. I o tym Paweł Turski. Dzieci otyłych jest więcej niż tych z niedowagą po raz pierwszy w historii, mówi ekspertka UNICEF-u Katherine Schatz. To jest dość oszałamiające. 1 na 10 dzieci cierpi na otyłość, 1 na 5 ma nadwagę. Wzrost odnotowujemy w każdym regionie. Winna jest temu przetworzona żywność, która często jest tańsza niż ta pełnowartościowa. Rządy państw powinny w końcu uchwalić przepisy regulujące produkty oraz praktyki firmy. Polski rząd jest świadomy problemu, by walczyć z otyłością dzieci. Nasze pociechy tyją najszybciej w Europie. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami obowiązującego od blisko 10 lat tak zwanego rozporządzenia sklepikowego. W ramach nowelizacji przepisów ze szkół mają zniknąć kawa czy kanapki z wędlinami. Zmiany objąć też mają stołówkowe obiady. Te 2 razy w tygodniu mają być bezmięsne. To dotyczy większej popularyzacji posiłków opartych na roślinach strączkowych. Dagmara Korbasińska-Chwetczuk, dyrektorka Departamentu Równości w Zdrowiu Ministerstwa Zdrowia. Dopuszczenie do podawania w ramach żywienia zbiorowego produktów roślinnych naśladujących produkty mleczne. Trwają prace nad rozporządzeniem sklepikowym, które ma zmienić liczbę posiłków mięsnych w szkołach. Czy te obiady mięsne powinny być, czy też nie? Nie muszą być. My w domu też nie jemy cały czas, że codziennie musi być mięso. Różnorodność jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Specjaliści są od tego. Mamy tabel żywienia, prawda? To niech normują. Problem polega na tym, że nawet specjaliści nie są zgodni co do tego, co powinny jeść dzieci. Bo rozporządzenie, które współtworzyli eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, częściowo jest sprzeczne, chociażby z zaprezentowanymi dziś badaniami, z których wynika, że pociechy jedzące nabiał 4-krotnie rzadziej mają nadwagę lub otyłość. Produkty mleczne włączone odpowiednio do diety mogą wspierać utrzymanie należnej masy ciała, a nawet jej redukcję. Doktor habilitowana nauk medycznych Aneta Czerwonogrodzka-Sęczyna, Zakład Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To dzieje się w kilku mechanizmach. Zawierają białko i mają niski indeks glikemiczny, więc dają większe uczucie sytości. Podobnie sprawa wygląda z mięsem. Nie kryje sprzeciwiający się nowym przepisom prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP Tomasz Parzybut. Jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, że weganie, wegetarianie muszą się suplementować. To mięso dostarcza najlepszą dawkę witamin, żelaza, cynku, witaminy B12, witaminy D. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby były produkty roślinne. Tylko nie chciałbym, żeby ktoś nam nakazywał, kiedy i ile musimy jeść danego produktu. Powinna być pełna dobrowolność. Czy dobrowolność, także rozumiana jako 4 posiłki mięsne, pozostanie, dowiemy się w najbliższych tygodniach. Ministerstwo Zdrowia kończy bowiem pracę nad przepisami po przeprowadzonych w wakacje konsultacjach społecznych. Jak patrzą Państwo na te wszystkie informacje? Jak na dietę bardziej roślinną niż mięsną? 2 2 7 3, bardzo proszę o telefony. A dzwonią Państwo w związku z dronem nad Belwederem, gdzie mieszka prezydent. Dronem, który według wstępnych informacji był raczej zabawką niż niebezpieczeństwem, ale Państwo się dziwią i mają swoje powody. Często jest tak, że jeżeli jestem w strefie ochronnej, na przykład 500 metrów od aresztu śledczego albo obiektu wojskowego, dron nie może w ogóle wystartować. I się tak zastanawiam, jakim cudem ktoś w ogóle w taką strefę mógł lecieć i oblatywać. Kolejne komentarze. 2 2 7 3. Dwie dwójki i siedem trójek. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Można dzwonić pod ten numer, komentując na przykład tematy, które poruszamy w dzisiejszej audycji popołudniowej. A pojawił się w niej temat tego, jak karmić nasze dzieci. Czy powinna się w diecie szkolnej pojawić opcja bardziej roślinna niż mięsna? Właściwie nie tyle pojawić, co wyprzeć tę opcję mięsną. Dodzwonił się pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan patrzy na tę całą sytuację? Ja tutaj już wcześniej mówiłem, mam taką jedną radę dla pani minister, dla ministerstwa, dla rządzących naszym krajem, żeby najpierw zaczęli karmić te dzieci w szkołach, bo ja jestem rocznik 82 i ja pamiętam, że mieliśmy stołówkę, była pani, która ugotowała zdrową zupę, zrobiła surówkę i mogliśmy smacznie w szkole zjeść. A w tej chwili w szkołach bardzo często dojeżdża, mówiąc wprost, byle jaki drogi catering, ponieważ no my sami musimy za to zapłacić. Gminy nie mają pieniędzy na karmienie dzieci. Niejednokrotnie dzieci spędzają 6, 7, 8 godzin w szkole. I są to dzieci z czwartej czy z piątej klasy, ponieważ no, rodzice pracują. Czyli postulat posiłkują. Najpierw karmmy nasze dzieci. Myślę, że to rzecz bardzo słuszna. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Niech to przedostanie się gdzieś wyżej. Zapraszamy do Trójki. Poprzedni telefon na antenie Trójki, przed tym dotyczącym diety w szkołach, dotyczył pewnego drona nad Pałacem Prezydenckim, a właściwie nad Belwederem. Pałacem, w którym nie ma teraz prezydenta, bo Karol Nawrocki pojechał do Berlina. Adam Górczewski, nasz berliński korespondent, przygląda się tej wizycie. Zdominował ją temat, zdaje się, reparacji tych po II wojnie światowej, tych Karol Nawrocki domaga się od Niemiec za polskie straty wojenne właśnie. Dodajmy jeszcze, że w ramach politycznych uszczypliwości wicepremier, szef dyplomacji Polski podsumował tę wizytę wpisem w serwisie X. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje. Łączymy się z Adamem. Halo, jak wygląda ta wizyta? Wizyta wygląda tak, że rzeczywiście te reparacje to jest główny temat, który jest poruszany, ale okazuje się, że chyba nie było aż tak źle, bo Niemcy się bardzo obawiali tej wizyty polskiego prezydenta. Nie zorganizowano terminów prasowych, nie było wspólnych wystąpień ani po pierwszym spotkaniu, kiedy prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Frankiem Walterem Steinmeierem, czyli też prezydentem tyleże Niemiec, ani potem, gdy spotkał się z szefem niemieckiego rządu Friedrichem Merzem. Natomiast bardzo szybko pojawiły się publikacje, a też i zdjęcia takie dość barwne są z tej wizyty, dlatego że nie tylko oficjalne odegranie hymnów i panowie prezydenci przed wojskami niemieckimi stoją, ale w wizycie w urzędzie kanclerskim taka luźna atmosfera zapanowała między kanclerzem i prezydentem, albo przynajmniej panowie tak zaplanowali, że ma być luźna i dla poluźnienia zaprosili na najbliższe sobie media własne, żeby móc pokazać zdjęcia z balkonu, jak patrzą na Bundestag, na Reichstag, na centrum Berlina. Natomiast rzeczywiście w tych oświadczeniach widać, że najbardziej poruszającym tematem chyba i najbardziej różniącym obie strony były reparacje, dlatego że i prezydent, i kanclerz Niemiec w swoich oświadczeniach przekazali, że dla Niemiec sprawa reparacji jest zamknięta, a prezydent Polski mówił, jadąc tam, do Berlina, że właśnie o tym temacie będzie bardzo dużo chciał rozmawiać. Natomiast są tematy też, które łączyły, czyli wspólne wyrażenie poparcia i solidarności dla Ukrainy i wspólne dbanie o bezpieczeństwo nad Polską, dlatego Niemcy wysłali dodatkowe samoloty, żeby strzegły także przestrzeni nad Polską i nad Bałtykiem i na całej wschodniej flance NATO. O zestawie tematów, które poruszali między innymi prezydent Nawrocki w Berlinie z politykami z Niemiec od Adama Górczewskiego państwo słyszeli. Pięknie dziękuję. A my niedługo z Berlina razem z prezydentem Nawrockim polecimy tylko takim radiowym sposobem do Paryża. Tam prezydent Nawrocki jest podejmowany przez francuskiego przywódcę Emmanuela Macrona. Około 17.30 powinien spotkać się z polskimi dziennikarzami. My będziemy rozmawiać na temat spotkania obu panów z naszym paryskim korespondentem po godzinie 18 w audycji popołudniowej. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć, też jak ja. Osiem minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w sprawie karmienia dzieci w szkołach. Tak się składa, że jestem przedsiębiorcą, który prowadzi kilkanaście takich kawiarenek szkolnych. Cała rozmowa jest nie o tym, co trzeba, ponieważ nawet my prowadzący tego typu działalność jesteśmy w stanie zaakceptować wszystkie normy, zmiany, zdrowe żywienie i tak dalej. Ale nie tu jest problem. Wychodząc 5 metrów dalej, ten uczeń może kupić wszystko i wnieść to do szkoły, kiedy chce, jak chce i co chce. Najpierw trzeba byłoby ten temat załatwić, a potem brać się za to, czy ziemniaki mają być bardziej zdrowe, czy mniej w szkole. Ja tak sobie myślę, że z jednej strony to jest rzeczywiście kwestia tego, jakie przepisy są dopuszczające jedzenie w szkołach, a druga kwestia to jest edukacja na temat tego, co jest zdrowe, a co nie. Także jeśli chodzi o dietę. Na przykład jakaś edukacja zdrowotna mogłaby się przydać. In the bars on a Friday night. Other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Take it like a taker. So baby, I'm a giver. Ain't no need to hurry. So baby, I did never. Ain't no country boy quitter. I get the job.